Oczywiście, no. No więc dlaczego się mnie uczepili, jak pies ziepy za ogon? Jak rzep przego ogona, Wachmyszasiu. A rzeczywiście, ojej, wódz ma jak zwykle rację. No. Ale ja się pytam, no dlaczego mnie się tak czepiają? A kto się na ten przykład czepia? Jak to? Ksiądz Jabłoński. No, bo nie dostał awansu na generała. To może by mu wreszcie dla świętego spokoju dać ten awans. Co? I wpuścić go do Straży Przemysłowej? W życiu! To już prędzej załatwiłbym dla Miesiałka Aleksego kapelusz kardynalski. Oj tak, bo zimno, a włos się głowy człowiekowi nie trzyma. Nie trzyma. A wiecie, to jest pomysł. Co z czym? Nie, wodzu, ale przecież ja żartowałem. To jest pomysł, żeby zrobić księdza Jabłońskiego generałem duchownym. Ale jeden już jest. Gluś. Zauważył Jan Sebastian Czarniecki, który ostatnimi czasy tak zmalał i nie rzucał się w oczy, że wchodził do rezydencji Szwendały, kiedy tylko chciał. Można by go wysłać gdzieś na front, no. Nie będziemy ruszać Glusia. Myślałem, żeby zrobić Jabłońskiego generałem jakiegoś zakona. No, sęk w tym, że nie mamy żadnych wakatów. W męskich nie ma, ale w żeńskich by się znalazło. O, no i dobrze. Mianuję Jabłońskiego generałem brygidek. I już! Zapowiada to dobrą pogodę dla biznesmenów. Irek Kukuła został obercelnikiem, ksiądz biznesmen zostanie... Dobra. A propos tego niedopuszczania do mnie. Rzeczywiście mogłem... A my to z nudów ja już drugi raz te same krzyżówki rozwiązuję, bo pies kulawą nogą do mnie nawet nie zadzwonił. No przecież ileś to roboty, wodzu. Przecież ja mogę wszystkich dopuszczać, proszę. Ale jak wodzowi ucho odpadnie, to nie moja wina. Kto tam siedzi teraz w przedpokoju? Uwaga. O, Lechowski, właśnie. No było od razu wpadać, człowieku. No ja pewnie witam wszystkich z panem dyspozytorem na czele. Mamy zamiar w najbliższym czasie prowadzić politykę otwartych drzwi. Tak jest. Kto przyjdzie do tatusia, będzie przyjęty. Oczywiście, o ile pan Czesław będzie akurat w domu. To ze wszech miar cenna propozycja. Gdy się o tym dowiedzą ciepłobiorcy, niesłychanie poprawi się imidż dyspozytora i jego notowania w opinii publicznej. To tam można jeszcze coś poprawić? Z tego, co ostatnio widziałem u OBOP-a... 85% poparcia? No? Czesiu, znowu? No? Zaraz, ale niech zobaczy... No co? To są przecież wydruki z 89 roku. Co? No nie wiecie co? Patrzcie państwo, jak to nasze biuro wolno działa. Oj, pogonie, jak kota tym sekretarzom. Najważniejsze, żeby takie wyniki pojawiły się znów za 2 lata, gdy staniemy do wyborów dyspozytorskich. Jak staniemy? Znaczy, kto stanie? Pan ma ochotę? Nie. To była taka figura retoryczna. No. W każdym razie lecę ogłosić o tej inicjatywie, nazwijmy ją Szwendała dla każdego. Chwila, moment. Czy pan zwariował? Wódz oczywiście będzie dostępny, no ale tylko dla tych, którzy będą wiedzieli, że jest dostępny. No ludzie, no. I chce pan, żeby jakaś hołota zadeptała wszystkie dywany pani Jagódce? Mogłabym położyć linoleum. No, zostawiam wam szczegóły techniczne. Czarniecki, chodź pan. Opowiesz mi pan parę anegdotek z wielkiego świata. Bo pan tam jest bliżej, no. Słyszałem coś o tym kolu, nie? Kapusta w Brukselce spotyka naszego strąka. No, obawiam się, że pomysł ten nie padł we właściwym momencie. Może wybiera się do tatusia dyrektorka mojej szkoły? Albo asystentka prasowa prezesa Kargula. Gorzej. Z przecieków wiem, że kombinat ma zamiar zwiedzić Żar Pticowski. Ten oszołom z Górnej Wągi? No, kiedy ktoś zgarnia 1/3 elektoratu, przestaje być oszołomem, a staje się liczącym ciepłownikiem. Wiem wszystko o Żar Pticowskim, a nawet więcej niż on sam o sobie wie. Nikt z nim u nas nie będzie gadać. Lewica, bo to podobno antysemita, a prawica też nie, no bo Żyd. No, tym większe ryzyko, że z braku innych zajęć wpadnie do dyspozytorni i będziecie musieli go przyjąć. Mogę zrobić gliny. Ależ mamusiu, co mamusia? Żar Pticowskiemu należy się czarna polewka. No powiedzmy brunatna. Ja bym go tam jednak przyjął. Czemu? Dla pticu. Dla pticu. Ale się wystraszył Olechowski. O, już dawno nasze elity przestały się z nami liczyć. Może pora, żeby im zafundować jakiś mały dreszcik. W tym samym czasie nieświadoma niczego elita Mazowieckiej Unii Zakładów Gazowniczych w składzie... Dyrektor Małopolski. Profesor Hajduczek? Lider lewego skrzydła Frasoniak. I była prezes Wilgotna. Elita wzbogacona przez kongres, przez prezesa libertynów Ronalda Daka i mieszałka wielkiego kotła Ziuka Aleksego deliberowała nad planszą. Była to układanka. Mówiąc po europejsku, puzzle. Panowie, ujmując rzecz precyzyjnie, mamy do wyboru trzy następujące opcje. Albo łączymy się z prawicą lewicy, wspieramy jej tendencje odśrodkowe, tworzymy front jedności energetyki i w przyszłych wyborach stawiamy na Olka Kwaskiewicza pod hasłem Wasz dyspozytor, nasz prezes. To wybory wygrywa Kwaskiewicz. Uważam, że mamy wręcz odwrotną szansę. Łączymy się z lewicą prawicy, uzyskujemy poparcie od kaplicy. To wybory wygrywa Kwaskiewicz. Niestety. A ja twierdzę, że nie łączymy się z nikim, nie dzielimy, tylko konsolidujemy wokół swego wypróbowanego przywódcy. Czyli pana, panie Władeczku. To wybory wygrywa Kwaskiewicz. Niestety. Może powiem głupio, ale pozostaje jeszcze jedno wyjście. Zacisnąć zęby, schować uprzedzenia i z rozpacy poprzeć pana Swendałę. A co pan na to, towarzyszu Aleksy? Kto wówczas wygra elekcję? Jak to? To wygrywa Wachmistrzowski. Głucha cisza zawisła nad elitą. Żeby ustrzec się braków, wypaczeń i błędów, już wkrótce cały naród w wielkim referendum konstytucję uchwali. Punkty i ustępy, jaki ustrój prezydent dzisiejszy, następny, płaca, praca, osłona, co z klerem, z oświatą, czyja przewodnia rola, czy z Rosją, czy z NATO, bo chyba elektorat światły nie uchwali. Szmalu, wszystkim porówno, musi być socjalizm. Zobaczymy, czy skończy się ten test awarią. Póki co, już się dzisiaj czujemy Szwajcarią, bo tam lud w każdej sprawie sam wybiera szczerze tak rozmiary podatków, jak wielkość dziur w serze. Choć słyszałem, jak gadał mój sąsiad do żony. Przeżyliśmy już kanty, przeżyjem kantony. Kandydatów. Baladyna i Alina, trudno z nimi już wytrzymać. Każda chorza niczym łania, w trudnym wieku dojrzewania. O mężczyznach myślą wciąż, przydałby się jakiś mąż, przydałby się jakiś mąż, przydałby się jakiś mąż. La la la la la, la la la la la la la la. Aż raz zjawia się wędrowiec, elegancki gość, światowiec, pięknie słonkiem opalony, wręcz kandydat wymarzony. Sadzi dowcip na dowcipie i na córki okiem łypie. I na córki, i na córki okiem łypie. Belladyna i Alina, jak jagoda, jak melina. Ja wam mówię, koszyk bierzcie, idźcie sprawdzić się w agreście. Która szybsza będzie dziś, tej się uda za mąż wyjść. Tej się uda za mąż wyjść. Tej się uda za mąż wyjść. Widzą dziewki, nie przelewki, poleciały nucąc śpiewki. Rączką wprawną, gest za gestem, poramy się z agresem. Siostro w krzakach jakaś żmija, siostro tu nas ktoś zabija. Siostro... padli, jak ktoś zabija. Już ani na Saladyną leżą martwe pod tarniną. A w chałupce biedna wdowa pod pierzyną gościa chowa. Zaginęły noc mgła, ale przecież jestem ja, ale przecież jestem ja, ale przecież jestem ja. La la la la la. Przegrałyśmy balladyno z doświadczeniem i rutyną. La la la la la la la la la la la la la la. Czołem, panie Juruś! Gdzie się pan schował? No, panie Juruś, to był fałszywy alarm. Co? O, list? Do mnie? No to nie mógł pan, panie Juruś, uprzedzić mnie wcześniej? Załatwiłbym jakieś zastępstwo. No nic. Co on tu? Szanowny panie Jędruś, jak pan widzi, to mnie nie ma. No widzę. Albowiem z moim sąsiadem Zdziszkiem udaliśmy się... Pewnie na piwo. Nie na piwo, skwane. Jak głupio może się pan domyślać, ale na wybory miss. Albowiem znamy się na tym, a organizatorzy zapowiedzieli degustację na miejscu. No ale chyba po wyborach. Na miejscu Zdziśka to może bym się wahał, ale jak sam pan słyszy, juror Juruś to brzmi jurnie. Co on wypisuje? A poza tym z panem to można gadać wyłącznie o polityce. No, a z kobitkami niekoniecznie. Do mojego powrotu chciałbym, żeby pan ustalił, czy mamy jakieś koneksje z tymi, co dostali koncesję. Rodzinnych to ja na pewno nie mam. I czy skrót Polsat ma coś wspólnego z polityczną satyrą? Bo jak ma, to wchodzę w każdą akcję. Ciekawe, skąd on znajdzie ten szmal. Forsy mam jak lodu, albowiem wspólnie ze Zdziśkiem, żoną Zdziśka, jego córką, Zdziśkiem juniorem i całą wsią, skąd pochodzim, postawiliśmy na Bank Śląski. A w jaki sposób oni na to wpadli? Cholera. Na zasadzie odruchu kolejkowego. Jak zobaczyliśmy ogonek, to się ustawiliśmy. Wprawdzie, kiedy doszło do nas, że trzeba dawać pieniądze za bezdurno, Zdziśek już chciał dać chodu, ale powiedziałem mu, że to niehonorowe i jak już stoimy, to kupmy po 10. Po jednej, mówi Zdziśek, no to ja, że po 5. Licytację skończyliśmy na 3. No ale teraz, jak pomnożyć te 3 przez pełnomocnictwa 420 obywateli wsi, pełnomocnictwa, które nam zostały z czasu, jak Zdziśek na senatora kandydował, to wie pan, ile to jest? Czy nie wiem. Ja też nie wiem, bo tak wielkich cyfr to się po prostu brzydzę. Biedaczyna. Na tym kończę, bo mnie rozbolała lewa ręka. Tu piś prawą. A prawą mam na tem. Na czym? Na tem blaku, bo mnie omdlała odliczenia forsy. Ale to nawet lepiej, bo na tych eliminacjach mis ani ja, ani Zdziśek nie wiemy, czy do miski podchodzi się z łyżką, czy od razu z nożem. A tak to one będą musiały sięgnąć po nas. Optymiści. Pozdrawiam i życzę szerokiego sypu. Czołem. Czołem. Postscriptum. I nie musi mi pan odpowiadać. Ta? To i ja ci zrobię postscriptum 2. Czołem. Czołem z tymi miskami, a nie... No... Cierpnie na mnie skóra, miewam obsesję jak Franz Kafka, że mam swojego sobowtóra i co jest złego, jego sprawka. Moje długi, jego zasługi, jego trupki, moje rachunki. Moja dama to jego flama, a mój pech, jego śmiech. Potwór sobowtór, wytwór snów, potwór sobowtór, znów, znów, znów, znów. Nie wiem, dlaczego się przyczepił lecz moja rozpacz jego frajda. Czuję się jak ten doktor Jekyll, co ma swojego pana Hajda. Jego rządzę, moje pieniądze, moje sprawki, jego zabawki, jego buta, moja pokuta, jego śmiech, a mój Jekyll. Potwór, sobowtór, wytwór snów. Potwór, sobowtór, snów, snów, snów, snów. Najbardziej męczy mnie dylemat, co wcale nie wygląda mgliście. A jeśli jego wcale nie ma, a ja to wszystko osobiście. Moje długi, własne zasługi, moje trunki, moje rachunki, moja buta, a gdzie pokuta, a mój kres twoim jest. Potwór, sobowtór, wytwór zła. Potwór, sobowtór. Ja. Słowo ofiarność zarezerwowane jest w naszym słowniku do określania czynów podniosłych o charakterze społecznym. Ofiarne po prostu może być społeczeństwo. Szeregowy obywatel Szkaradek Jan czy anonimowy sponsor Józef Nasionas, zamieszkały we wsi Warszawka Dolna, ulica Pionierów Reprywatyzacji 6, może być najwyżej hojny, nie mylić z łodzią. Co by najgorszego o naszym społeczeństwie nie powiedzieć, jak to na przykład czynił nasz mało znany społeczeństwu poeta rozbiorowy C.K. Norwid. Potrafi być ono ofiarne, szczególnie w spektakularnych akcjach przebiegających w atmosferze rywalizacji regionalnej, wedle formuły Usia, Siusia, Igrzysko, Questo, Cepeliada, transmitowana przez telewizję. Tak jak w ubiegłym wieku, panny z dobrych domów questowały w okresie Wielkiej Nocy w kościołach, tak teraz artyści scen polskich, powszechnie znani ogółowi społeczeństwa lub znani tylko sobie, chodzą z puszkami, to znaczy przechadzają się ze skarbonami w miejscach publicznych, w polu widzenia kamer telewizyjnych i anonimowo questują. Ofiarność w naszym kraju zawsze się wiąże z trwogą i zagrożeniem. Stąd największa ofiarność była w okresie wielkich powstań narodowych. Pozostała po tej ofiarności czarna biżuteria i kasy powstańcze zakopywane w lasach i kniejach przez otoczonych wrogiem, to znaczy ruskimi, powstańczych skarbników, odkopywana następnie przypadkowo przez znanych z altruizmu operatorów koparek budowlanych i skrzętnie, co do grosika, przekazywana do muzeów. Ostatnio łamy prasy obiegła wiadomość, że naczelnik gminy K przekazał na rzecz obronności kraju 1 000 000 000 zł. Za te kolosalne pieniądze nasze ograbione przez budżet niesione przez NATO wojsko może sobie kupić jedną rakietę R-11. Mówię niewyraźnie, bo to tajemnica wojskowa. Ale parę rakiet za to jest. Ofiarność, jak wszystko w naszym kraju, podlega prawom owczego pędu. Nim więc zbieranie środków na obronność przybierze w naszym kraju rozmiary powodzi w Rzeczy Amazonii, przypomnę, że w czasach II RP również zbierano datki społeczne na tzw. FON, to znaczy Fundusz Obrony Narodowej. Tego dużego skarbu nie zdążono jednak zamienić na broń, a więc wywieziono go w czasie wojny za granicę, skąd za czasów komuny wrócił do kraju i tyle go widziano. Są pogłoski, że pierścienie należące do FON-u noszą w tej chwili potomkowie eks-właścicieli PRL-u jako biżuterię rodową. Zanim więc swoje złote kolczyki w geście społecznej ofiarności przekażemy na obronność, sprawdźmy dokładnie, komu je przekazujemy. W czasach, kiedy kamień ledwie był gładzony, po jaskiniach artystyczne życie biegło. Chociaż mamut był wspaniale odtworzony, trudno było przenieść obraz na odległość. Ach, jak ciężko, choćbym siłą dysponował, misia gryzli. Przecież nie było, przecież nie było, przecież nie było telewizji. Faktycznie nie było. Jak to nie było? Oczywiście, że nie było telewizji. Z Babilonie. Anegdota głosi stara. W czasie orgii, gdy chlał dwór ochrona harem, pojawiło się ku zgrozie Baltazara tajemnicze hasło Mane Tekel Fares. Strach zabawę ściął na sali. Mdlały baby i mężczyźni. No bo nie znali, no bo nie znali, no bo nie znali telewizji. Jak to nie znali? Osobiście nikt nie znał. Boże, bez telewizji? Kiedy Rzymian ideowy kryzys męczył, aż sam Neron był strwożony niesłychanie, rzekł Tygelin, szef rzymiańskich służb wewnętrznych: zrób igrzyska, światło, dźwięk i chrześcijanie. Oczywiście. Niech zobaczy lud, że władza to jest sprawcza moc decyzji. Wszak nie posiadasz, wszak nie posiadasz, wszak nie posiadasz telewizji. Tygelin, zrób coś. Kto ma telewizję, ten ma władzę. Oczywiście. Średniowiecze, smród, zabobon i ciemnota. Ówdzie wojna, tu szarańcza, tam zarada. Tu rycerz siedział, klepał biedę. Czasem chłopa, oj. A z rozrywek mógł najwyżej się rozmnażać. Człek człekowi mówił. Szwagrze. Bez zbytecznej hipokryzji. No bo a jakże, no bo a jakże, skoro nie było telewizji. Ja nie mogę bez telewizji. O jakże to tak? No. Gdy w Normandii zapachniało rychłą klęską, a niektórym już się śniła Norymberga, nawet Wehrmacht stracił dawny blicz i męstwo. Big Heil! I nadzieję złożył wtyczkę Stauffenberga. Hitler wciąż ozorem mielił. Cóż tam strata z tu dywizji? Gdybyśmy mieli, gdybyśmy mieli choć jeden program telewizji. Ich wiederhole, ein Programm des Deutschen Rundfunk und Fernsehen ist eine Mathe-Date von kaputt. No i mamy. Czytelnictwo książek ginie. Towarzyskie życie dawno przeminęło. Brr. Miasto zmienia w kulturalną się pustynię. Nawet seksu nie uświadczysz bez wideo. Już nie wyobrażasz sobie od Kanady do Kirgizji. Na co dziś mógłby wybrzydzać człowiek? Gdyby nie było telewizji. Wracamy do rozmowy z Wacławem Cholewińskim i z jego książką Pogrom 1906. Słuchaj, i tutaj wytknąłeś mi moją wczesną profesję, czyli historię. Interesuje mnie również, jak ty ten świat z cierpliwością archeologa odgrzebałeś. Co było twoim podstawowym źródłem? Podstawowym źródłem jest prasa z tego czasu. I aha, na szczęście, część prasy jest zdigitalizowana. W związku z tym można po prostu siedzieć i godzinami zagłębiać się w realia ówczesnej Warszawy czy Królestwa Polskiego, a nawet więcej, czasami Petersburga, bo w Petersburgu na przykład wychodził Kraj, aha, czyli Gazeta Polska. I tam było bardzo dużo też informacji. Ale nie wszystko, ponieważ przyłapałem cię, że masz wiedzę, powiedziałbym nadwiedzę. Nie jesteś narratorem żyjącym w 1906 roku, bo na przykład wiesz niejedno o Brozowskim, idolu lewicy, prawda, literackiej, o czym masowa publiczność dowiedziała się długo, długo później, jego związkach z ochroną. No tak, ale proszę pamiętać, że jednym z głównych bohaterów pogromu 1905 i 1906 jest szef ochrany. Mhm. I jego wiedza, na dodatek, to był w dużej mierze polonofil. Taki intelektualista, prawda? Tak, w związku z tym on znał ludzi sztuki, spotykał się z nimi, przecież nie tylko z Brzozowskim. I najpewniej to on go złamał w ogóle. W związku z tym, żeby była jasność, w moim odczuciu trzeba oddzielić dwie rzeczy, dorobek intelektualny Brzozowskiego, no i tę jego wpadkę, która przecież wynikała w pewnej mierze z biedy. Tak, ale powiem ci szczerze, że Brzozowski ze swoim szarpaniem za nogawki Sienkiewicza nigdy mi się nie podobał. To już moja prywatna opinia. Ale chcę jeszcze zwrócić uwagę, że twoje te postacie są niesłychanie pogłębione i niejednoznaczne. Przywołałeś szefa ochrany, ale fascynującą postacią kobiecą jest kobieta szpieg. No tak, ale ona jest postacią autentyczną. Ona jest postacią autentyczną, dlatego że to jest... Przed wojną w Roju wyszły dwie takie książeczki dotyczące jednego z bohaterów obu tomów, czyli Wiktora Grina, inspektora policji, a ona oddała mu ogromne usługi. To jest w tych książeczkach, w tych dwóch książeczkach. Faktycznie to była dosyć niesamowita postać, przy czym my nie wiemy, jak się jej historia potoczyła od pewnego momentu, dlatego że tu zdradzę, już najpewniej w pierwszym rozdziale 1907 roku Wiktor Grin zostanie zastrzelony, bo tak się stało. Czyli oficer prowadzący przepada i w związku z tym jego siatka również. W związku z tym jej tak, rola dalej jest... Ale nie jest w postaci do końca jednoznaczna, zresztą mówię, takich postaci jest sporo. Ona nie może być do końca jednoznaczna, dlatego że najpewniej ona była wcześniej związana z ruchem rewolucyjnym. Ją przyłapano na przewozie broni. Tak, walizka z pistoletami. W związku z tym ona jakby... przeszła na drugą stronę, nawet nie po to, żeby ratować swoje życie, tylko raczej w wyniku zawiedzionej miłości, tak bym powiedział. A to często się zdarzało, muszę powiedzieć. Zdarzało, w końcu, tak. Wiesz, rozmawiałem z tobą jako z pisarzem, ale również jako z człowiekiem konspiry, który bardzo, bardzo dobrze poznał i środowisko, i pewne reguły rządzące tym podziemnym światem. No tak, ale ja na szczęście w swoim otoczeniu nie miałem specjalnie dużo, choć zdarzyło mi się po latach dotrzeć do papierów kolegów. Do jednego z bliskich kolegów. Tyle, że twoje środowisko było wyjątkowe, ponieważ, o ile dobrze pamiętam, to większość wydawnictw podziemnych była dość silnie My żeśmy stworzyli drugie co do wielkości wydawnictwo podziemne, ale robiliśmy to siłami paru osób, dosłownie paru osób. Więc czyli bardzo był to hermetyczny... w 1906 roku. Bardzo hermetyczny krąg ludzi. Ale wolę, jeśli pozwolisz, jednak mówić nie o mojej działalności konspiracyjnej, tylko autorskiej. Tylko o książce. I właśnie chciałem, wiesz, podkreślić teraz to coś, co się pojawiało, mianowicie, co jest jeszcze jedną wartością tej książki. Mianowicie, twoja teza, która chciałbym, żeby wybrzmiała. Mówisz o sensie. Mówisz o sensie tego rodzaju działalności. Wiesz co, ale pokazuje bardzo różne postawy ludzi, którzy mieli gdzieś w sercu, w umyśle Polskę, ale... bardzo różne drogi do tego prowadziły. I się chcieli ustawić. No tak, niektórzy tak, ale z drugiej strony zobacz, pokazuje taką scenę symboliczną. 906 rok, duża fabryka, w której której robotnicy bronią stanowisk pracy, a rewolucjoniści z PPS-u próbują siłą zmusić ich do strajku. I dochodzi do walk między nimi w obronie stanowisk pracy. Proszę pamiętać, 906 rok to jest wielki kryzys gospodarczy po wojnie japońsko-rosyjskiej. Ludzie nie mają co jeść, panuje ogromna nędza i praca dla wielu z nich jest wartością samą w sobie. Jak musiała dojrzeć klasa robotnicza i jak opresyjny musiał być system komunistyczny, że to się z nim kilkadziesiąt lat później wyglądało trochę inaczej. No, zdecydowanie nawet inaczej. W każdym razie ja pokazuję bardzo różne postawy i nie deprecjonuję jednych, wychwalając inne. Ja takie mam odczucie, że my bardzo idealizujemy tamte czasy, a skala konfliktów społecznych, różnic między partiami politycznymi, które wówczas powstawały, działaczami również konspiracji, była nawet nieporównywalna z tym, co my mamy dzisiaj w Polsce. Kłócono się na potęgę o to, jaka ma być Polska, czy w ogóle ma być Polska. I sobie chyba na tym zawiesimy, bo to jest bardzo, bardzo dobra puenta. Ta przeszłość żyje w nas, każdy wydłubuje z niej co chce, ale jest jedną wielką nauką. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był Wacław Cholewiński. Bardzo dziękuję. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, ludzie to mają łeb do interesu. Myśli pan o tych akcjach? To małe piwo. Niech pan sobie wyobrazi, jeden facet zadzwonił do dyrektora Seata i powołując się na miecz, poprosił o 19 baniek na leczenie lipnego inwalidy. Jakiego miecia? No Wachowskiego, ma się rozumieć. No i co? Niestety dyrektor zadzwonił do Belwederu, no i nieszczęśnika nakryli. Wachowskiego? Nie, no co pan, no tamtego drugiego. O, widzi pan, sekretarze kiedyś to byli pewniejsi. No bo do nich ze strachu nikt nie dzwonił. Ale przyznam się panu, że poszedłem po rozum do głowy i podając się za pracownika kancelarii ministra stanu, zadzwoniłem z pytaniem, czy przypadkiem nie naliczyli mi za niskiej emerytury? Żartuje pan, no i jaki efekt? Jaki? Tego samego dnia przysłali mi z ZUS-u 16 baniek wyrównania i przeprosiny. Oj, poważnie? Jak najbardziej. Z tego, co pan mówi, to dochodzę do wniosku, że Olechowski zagrał jak frajer z tym przyjęciem do NATO. A co, mógł to załatwić inaczej? No pewnie. Niech pan zdradzi. Jak? Normalnie, na miecia. Małe wademekum na wypadek kambeku. Najmilsi towarzysze, w trosce o przywracanie właściwego sensu słowom, wypaczonym w latach minionych, wśród których tak wiele zasługuje na rehabilitację, no na przykład słowo partia, nomenklatura, członek czy sekretarz, chciałbym pomówić dziś o karierowiczu. Mało było wyrazów równie sponiewieranych, wyszydzonych, a przecież w nowoczesnym społeczeństwie budującym z zapałem kapitalistyczny socjalizm człowiek robiący karierę powinien być otoczony ochroną, czcią i miłością. No czyż nie reprezentuje on takich wartości jak zapał w tworzeniu, gorliwość wobec przełożonych, elastyczność w poglądach, giętkość, a zarazem usłużność? Byle aptekarz powie, co lepsze dla organizmu, wazelina czy obstrukcja? To owszem, karierowicz bywa czasem szorstki, bezwzględny dla słabszych, wspina się po trupach. Ale czyż nie stoi w księgach objawionych, że nowy ustrój to szansa dla silnych? Ktoś musi przegrać, by inni mogli wygrać. I na tym zasadza się walka o byt. Zatem, gdy wspominamy wielkie postacie ludzkości, to od Abrahama, który w posłuszeństwie przekraczał wszelkie granice, po Stalina, wszyscy wielcy tego świata byli karierowiczami, bo gdyby nie byli, to by ich na kartach historii nie było. Jeżeli bowiem za karierowiczów uznamy tych, którzy chcą zrobić karierę, to kimże byli Cezar i Aleksander Macedoński? Filantropami, moje myszki. A więc, o co chodzi dziś w nagonce na ludzi zdolnych zawsze bezkompromisowo powiedzieć władzy tak? O anarchię? O kształcenie postaw pasywnych? O szerzenie przekonania, że karierę robi się za karę? No, przecież wiadomo, że takie poglądy szerzą ci, którzy nigdy kariery nie zrobili i nie zrobią, co daj im Bóg i elektorat. Amen. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, której Bułgarzy pobili nasz światowy rekord w spożyciu alkoholu, co jej rzutuje na dumę narodową, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie nacechowanym inicjatywą. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Nie zechciałaby pani doktor zakupić akcji?

Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Smok potworny znów zagraża Wawelowi. Kraków ginie i Witzdebosz oskarża nas. Barbarzyńcy, Niemcy, Turcy, Tatarowie nie zdołali tego zrobić co nasz czas. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Póki żyje chociaż jeden biały orzeł i królestwa swego strzeże z górnych stron, nie powinno nam zabraknąć i nie może serc gorących, głów otwartych, mocnych rąk. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Szanowne radio, dużo można się dowiedzieć już o panu Żyrynowskim, a o człowieku, który wystosował zaproszenie, jakoś cicho, a jeżeli już, to półgębkiem i ironicznie. No i po co te docinki i złośliwe komentarze pod adresem pana Bryczkowskiego? Mój sąsiad Zisiek znał tego ostatniego jak swoją dubeltówkę i da się za niego porębać nawet pod Grunwaldem. Zresztą był to człowiek bez nazwiska i dziadek Lepera podobno pozwolił mu boso za bryczką biegać. I stąd nazwa. Kiedyś czerwony, potem zielony, wreszcie zadłużył się w zadłużonym Leperze. I kiedy zorientował się, ile będzie musiał beknąć po przegranych wyborach, za nie swoje długi dał w długą i założył sobie samoobronę bis. Tym razem samoobronę przed rozsierdzonym Leperem. Część członków i sympatyków przeszła do niego, chociaż Leper twierdzi, że nic podobnego nie miało miejsca i Bryczkowski nie ma nawet pół jego członka. Zresztą trudno wnikać w takie szczegóły, nie mając wiarygodnych danych o byłych partnerach, chociaż wiadomo z prasy, że taki wypadek w Ameryce miał miejsce, kiedy to niejaki pan Bobit był przez żonę pobit. A co do samego Żyrynowskiego, to miły gość, wszystkim mówi, co chcą usłyszeć, tylko postulat Związku Wolnych Słowian mnie zastanawia, gdyż, jak sam mówi, przemoc nie wchodzi w rachubę i sądzi, że, cytuję, powinniśmy się zaprzyjaźnić inaczej. Myślę, że możemy inaczej. My też ze Zdziśkiem, moim sąsiadem, inaczej się przyjaźnimy. I Zdziśkowi jest bardzo przyjemnie. Tylko w wypadku pana Żyrynowskiego to kto będzie z Dziśkiem? Sympatyk. Wam formację. Nam formację? Im formację kabaretu chyba nie. O! Na mieście ostatnio nie mówi się o panu prezydencie i jego ministrze Wachowskim, panu premierze i rzeczniczce Wachowicz, a nawet o pani Suchockiej i jej Konkordacie. Na mieście mówi się wyłącznie o akcjach. Społeczeństwo nie chce już kapitalizmu, demokracji i referendum. Społeczeństwo, a szczególnie poseł Pęk, chce akcji. Proponujemy natychmiast uszczęśliwić społeczeństwo. Zlikwidować dewaluującą się złotówkę i płacić pensje nieustannie rosnącymi akcjami. Trwającą od 2 miesięcy ogromną radość z powodu zapowiadanego zniesienia popiwku zastąpił głęboki smutek. Ministerstwo Finansów zapowiedziało zastąpienie popiwku sankcją. Społeczeństwo nie wie dokładnie, co to jest sankcja, ale słowo to kojarzy mu się nie najlepiej. Z zagłodzeniem polskich kurczaków przez Ronalda Reagana, grzywną, karą pozbawienia wolności, prokuratorem i tym podobnymi przyjemnościami. Ostatecznie wyjaśniła się sprawa Michaela Jacksona. Okazało się, że amerykański idol nie molestował seksualnie 14-letniego chłopca, tylko niewinnie bawił się z nim, wchodzi lisek koło drogi. Problem powstał stąd, że chłopczyk wolał się bawić w palanta. Za zanudzanie chłopczyka liskiem Jackson zapłaci odszkodowanie w wysokości 10 milionów dolarów. O! Tu radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, dzisiaj bardzo podniecający temat, a mianowicie inseminacja, zwana inaczej unasienianiem lub po prostu sztucznym zapłodnieniem. Wśród zwierząt praktykuje się dwa rodzaje nienaturalnego poczęcia, zapłodnienie in vitro oraz incognito. Pierwsze jest z reguły dziełem techniki, drugie zaś przeważnie inseminatora, zwanego popularnie zootechnikiem. Zabieg unasieniania wykonuje się pipetą. Przy okazji chciałbym podkreślić, że nazwa tego urządzenia nie ma nic wspólnego z gorszącym wieś Peep Show. Pytacie mnie w listach, jak długo koń chodzi w ciąży. Odpowiadam, nie chodzi koń, tylko kobyła i nie w ciąży, a w kieracie, ponieważ noszenie przez 12 miesięcy ciężkiego źrebaka nie należy po prostu do przyjemności. Odważniejsze studentki pytają wprost, czy krowa może przeżyć przyjemność. Czyście z byka spadły, a zresztą przekonajcie się po prostu same. Dziękuję. Szanowni Państwo, zespół twórczy Proszur zaprasza na 17 odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu Millennium. Zatytułowany? No skażę! Konrad Mazowiecki. Osoby: Konrad Mazowiecki, dyrektor małopolski. Agafia Galicka, ja jego żena. Aurora Szwendałówna. Bolesław, przepraszam za wyrażenie, wstydliwy Olek Hel. Jego matka Grzymisława, wdowa po Leszku Białym, eksprezes Wilgotna. Książę Śląski Henryk Brodaty, Jędrzej Lechowski. Jadwiga Śląska, jego żona, Jagusia Szwendałowa. Jan Czapla, kanclerz i doradca Konrada, Jan Sebastian Czernicki. Jaśko z Czarnkowa, kronikarz, mecenas Ojszewski. Arcybiskup Pełka, eks-mieszałek Chrzanowicz. Herman von Balk, inwestor zainteresowany pojezierzem mazurskim, Helmut Hol. Oraz komes majordomu z Miecieńko. Ja, oczywiście wasz drogi wachmistrzowski. W historycznej tradycji Konrad Mazowiecki. Przecież mówię. A więc Konrad Mazowiecki ma w historycznej tradycji opinię złą. Jaśko z Czarnkowa określił go mianem okrutnika, bezecnika, a nade wszystko nieskutecznika w swych politycznych oczywiście działaniach. Nieskutecznika. O, przepraszam. Nie zapominajcie, że zostałem pierwszym księciem dzielnicowym w czas zamętu po zabójstwie braciszka mego Leszka Białego, więc no, nawet nie mogłem zamarzyć o silnym senioracie jak za czasów okresu minionego. Nieprawda, szwagierko Grzymisławo? Rzeczywiście. Rozbicie dzielnicowe osiągnęło w onem czasie niebywałe rozmiary. Namnożyło się tych książąt. Ale jakże to namnożyło? Po Bożemu. Przecież my samodwój z Henkiem też żeśmy siódemkę potomstwa sprokurowali. To prawda. I dlatego, żeby podziałów już nie mnożyć, ja żem zapuścił brodę do kolan, która uniemożliwia wręcz jakiekolwiek grzeszne posunięcia. A Jagusia wstąpiła do klasztoru. W Trzebnicy. W tej sytuacji, gdy jeden pretendent do władzy zwierzchniej był powolny, drugi... brodaty! A trzeci wstydliwy! Nie denerwuj się, maluśki! Nie dziw, że jedynym prawdziwym mężczyzną w rodzinie była... Agafia! Oczywiście! Księżniczka ruska, zły duch Konrada, autorka wszystkich knowań i niegodziwości. Jakich to niegodziwości? Ja kierowałam się racją stanu? Tak, racją wspólnoty niepodległych księstw ruskich. Pomówienia to i tyle. Siła spokoju. Siła spokoju i brak podejmowania decyzji przez Konrada... Mazowieckiego. Moderowały nieco poczynania małżonki. To prawda, gdy wybrałem się z robotą wizytą do Halica... Na mój rozkaz powieszono tam dwóch moich stryjów, których ja nie lubiła już od dziecka. Ale na moje polecenie wyprawiono im za to okazały i chrześcijański pogrzeb. Kiedym wykryła zdradę kanonika Czapli. Jaka zdrada? Chciałem tylko dobrze ożenić waszego syna. Żeby spiskował przeciw swoim rodzicielom. No nie. Miocinko! Słucham się, Fala. Bierę jego na muki. Ojej. Obryzaj mu uszy. Ojej. A dalej? A dalej po kolei. Ojej. Ojej. Mam importowane z samej Saksonii urządzenie do tortur i koniem zwane. Tylko nie to. Prekrasno. Zrób te czaple w konia. No, a jeśli to przeżyje? Na pewno nie przeżyje. A skąd wiesz? To w ten czas możesz go humanitarnie powiesić. Na wsiaki słuchaj dwa razy. Obawiam się, że jako arcybiskup będę musiał uciec się do klątwy za takie praktyki. U nas na Rusi za proklinanie obcinają język. A czy ja coś mówię? Klątwę wydam na piśmie. Tymczasem wkrótce po egzekucji Czapli niekonsekwentny Konrad... Mazowiecki... zrehabilitował kanonika. Brawo, kuzynie! I nadał kościołowi dobra łowickie. A to klątwę uważam za cofniętą. Majstersztykiem terrorystycznym Agafii było uwięzienie obu pretendentów do władzy. Brodatego i wstydliwego... Ale nie w jednej celi, bo ja się brodatych brzydzę. Nie gadaj tyle, kuzynie, albowiem teraz odmawiam. Ja o nic nie proszę. Ja odmawiam litanię za szczęśliwe nasze uwolnienie. Musiałby się wydarzyć chyba cud. A jaki dzień dziś mamy? Wtorek. A zatem jutro będzie środa. Śląska, dzień, w którym moja Jadzia od 11 do 16 cuda czyni. Taka żona to skarb. Wtedy jak dorośniesz, też się ożeń z jakąś równie świętą. Jest na Węgrzech dzieweczka imieniem Kinga. A liści Jadwiga i Grzymisława wolały w tej sprawie spróbować nie cudów, a mediacji. Proszę, proszę. O, a panie to w jakiej sprawie? Mamy zaproszenie na ucztę. A oczywiście, to prosimy. Aż się zapowiada bal na 100 fajerek. I wiedzą białogłowy, przyjechał nowy inwestor. A kto on? No ten. Herman von Balk, zakonu krzyżackiego wysłannik, dostojny księżne. Przebóg rozpoznał nas, ale jak? Ma się to oko. Kiedym w Ziemi Świętej wojował, musiałem na węch rozpoznawać Saracena, współpracownika Mossadu, od negra, funkcjonariusza Stasi. Niebywałe. W jaki sposób? Od jednego śmierdziało kiełbasą, a od drugiego czosnkiem. Proszemy, proszemy. Od dawna myślałem o krzyżowej. Czyżby wyprawie, szefie? O krzyżowej, w której po raz pierwszy napotkałem onego niemiaska. Chcesz ujechać na bliższy Wostok? Ubiją ciebie! Otrzymałem od króla Francji w prezencie kamizelkę z całą odporną. ale pomyślałem sobie, że może zamiast wyprawiać się na wyprawę krzyżową, ekonomiczniej będzie sprowadzić krzyżowców do nas. Nie Mahomet, jak ja w tym przypadku, do góry, tylko... Natürlich! O. Moglibyśmy nawracać Prusów i robić to u was za Grenzschutz. A co ksiądz biskup na to? Jestem rozdarty. Jako patriota bowiem Niemcem się brzydzę, a jeśli jako biskup osobę duchowną poważam. No smetry, jewo, jakoj demokrata. Ja bym tam rzucił monetą. Uwaga, ozieł ci... I co? Rzeszka! Viel Dank za zaproszenie. Zaprowadzim wam tu Ordnung, joint venture i Arbeit macht frei. Jakie to europejskie. Aba, mam jeden warunek. Uwolnijcie tych nieburaków z lochu. Wstydliwka i brodatka? A po cóż? Cóż za krzyżak, mało rzeczysty, to jeszcze miłosierny. No ja. Dobrze. Uwolnić ich. Nie wiem, jak dziękować konturze. No, nie ma za co. No, Agafio Wolfowna. Władimirowna. Ojciec, który władał grudkiem Żyrynowo, zmienił imię na Władimir. Azu. No, trink, napijmy się. Im większe w Polsce rozdrobnienie, tym dla naszych interesów lepiej. Niech żyją krzyżacy! Niech żyją! Niech żyją! No niech żyją, niech sobie żyją, ale dlaczego właśnie u nas? Wyścig pokoju. Zgiełk na trasie, każdy pcha się, trąbo nasza wrogom grzmi. To nie śmichy błyszczą, szprychy, choć ktoś nam w nie wkłada kij. Nie ma zgody w peletonie, sędzia gra na saksofonie. Trasa znana z gołoledzi i ostrzega, ryk niedźwiedzi. Wyścig, wyścig pokoju. Wyścig to partnerstwa dla pokoju. Niby wspólna jest trasa oraz meta, a liści nie ma partnerstwa ani pokoju. Jest wyścig. Kto nie wierzy, niechaj wierzy i podziwia próżny trud, jak czarują się liderzy, byle tylko uciec w przód, jak się wzajem podpuszczają, zamiast jechać całą zgrają, jak chce każdy własną dróżkę mieć, choć walczą o pietruszkę. Wyścig, wyścig pokoju, wyścig to partnerstwa dla pokoju. Niby wspólna jest trasa oraz meta, a liści nie ma partnerstwa ani pokoju. Jest wyścig. Przeoczyli ci cykliści drobny fakt namysłu wart, że to dokąd zmierza wyścig, to nie meta, tylko start. I ścigają się za żarcie, jako życie lub ożarcie, w uszach doping głodnych tłumów. No i proszę, wygrał Rumun. Wyścig, wyścig pokoju. Wyścig to partnerstwa dla pokoju. Niby wspólna jest trasa oraz meta, a liści nie ma partnerstwa ani pokoju. Jest wyścig. I tak dotrwaliśmy do końca kolejnego wydania naszego ulubionego ciągu dalszego, gdzie usłyszeliśmy wielu lubianych artystów z radiowego sypu. Ewę Złotowską, Ewę Szumańską, Jolantę Zykun, Jana Kaczmarka, Andrzeja Zaorskiego, Jerzego Kryszaka, Piotra Pręgowskiego, Wojciecha Młynarskiego i wielu, wielu innych. Żegnam się już z Państwem, Marcin Wolski, i tradycyjnie zapraszam do kolejnej pieśni Jacka Kaczmarskiego. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic. I nie próbuj nic rozumieć, nie pochodzi mieć od umieć. Możesz wierzyć lub nie wierzyć, nic od tego nie zależy. Nie wyznaczaj sobie zadań, kto się nie wspiął, ten nie spada. A kto pragnie być na szczycie, będzie spadał całe życie. Nie stać ci na luksus troski, jesteś wszakże dziełem boskim. No a Boga przecież nie ma, więc to tyle na ten temat.